ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่9เรื่องพุทธศาสนาเกิดขึ้นมามิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย เรื่องต่อไปที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าที่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเรื่องการบูชาเครื่องบูชาเรื่องการสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยพูดโดยหลักใหญ่ก็คืออยู่ในเรื่องพิธีกรรมใช่ไหมพิธีกรรมก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชนแล้วก็พระเราก็เกี่ยวข้องมาเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมกันแต่วันนี้อย่างที่ว่าแล้วอยากจะพูดน้อยๆก็เลยคงจะพูดนำเรื่องไว้เท่านั้นเองยังไม่จบในวันนี้นี่พิธีกรรมเนี่ยมีเพื่ออะไรเนี่ยก็อยากจะฟังทัศนะของท่านด้วยนะว่าเรามีพิธีกรรมกันเพื่ออะไรนะอยากจะฟังท่านสุรเดชสิว่ามองพิธีกรรมยังไงนะมองแล้วเห็นความหมายหรือมีความเข้าใจอย่างไรหรือมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องพิธีกรรม เป็นรูปแบบที่จะน้อมนำให้เกิดความเชื่อมสาย อันนี้ก็เอานัยยะที่เคยพูดกันมาแล้วมาเอ๊ะหรือเคยพูดไปแล้วเลยโอ้แต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องพิธีกรรมโดยตรงใช่ไหมทีนี้ท่านจักรพันธ์เป็นการแสดงศรัทธาอย่างหนึ่งแล้วท่านโอรัสว่าไง ข้อดีที่ได้คือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแสดงความเคารพต่อพิธีกรรมนั้นแล้วก็สองเพื่อน้อมนำเข้าสู่ธรรมะครับแล้วก็ข้อที่สามพิธีกรรมคือถ้าเกิดเป็นพิธีกรรมที่ดีงามก็อาจจะว่า พูดยากมาดูลองมองดูในสายตาของประชาชนทั่วไปสิอย่างชาวบ้านเนี่ยมีความเข้าใจต่อพิธีกรรมว่าอย่างไรว่าเป็นอะไรยังไม่ต้องเอาตัวเองอ่ะเอาชาวบ้านนี่ถ้าเราเอาตัวเองเราก็จะพยายามพูดให้เป็นเหตุเป็นผลนะเอาความเข้าใจของชาวบ้านอ่ะเขารู้สึกอย่างไรเขามาหาพระมาทำพิธีอะไรเงี้ยไหนเลยปลอบประโลมใจนะฮะ คลายท ุ กข ์แต่นั่นมันคล้ายๆเป็นจุดหมายเอาอย่างนี้ได้ไหมพิธีกรรมเนี่ยมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นการกระทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีกรรมจะมีความหมายเชิงนี้หรือเปล่าสำหรับคนจำนวนมากทั่วไปนะพิธีกรรมนี่โอ้มีขึ้นมาทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์เลยต่างๆนะเป็นอย่างนี้มากทีนี้พอขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วเสร็จเนี่ยก็ได้ผลกันสิใช่ไหมเพราะว่าโอ้นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถมีผลมีอำนาจโดนบันดาลนะทำให้เรานี่พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์หรือแก้ปัญหาแก้เคราะห์ของเราได้ทำให้เรามีโชคดีได้ลาภได้อะไรใช่ไหมนี่คืออำนาจที่เกิดจากความขลังถูกไหมนะพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่แหละฮะนี่ความหมายที่มองกันทั่วๆไปเป็นการกระทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวพิธีกรรมเองที่จริงมันมาจากคำว่าวิธีบวกกับกรรมวิธีเนี่ยก็แผลงวอเป็นพอมันก็เป็นพิธีใช่ไหมแล้ววิธีแปลว่าอะไรล่ะวิธีก็เราจะเห็นได้ในคำว่าวิธีการใช่ไหมก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการใช่ไหมอันนี้กรรมก็แปลว่าการกระทำ ราะฉะนั้นวิธีการที่แผลงเป็นวิธีการก็เอ้ยขออภัยวิธีกรรมที่แผลงเป็นพิธีกรรมมันก็คือการกระทําที่เป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ผลหรือจุดหมายที่ต้องการนะทีนี้จะมีจุดหมายอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้จุดหมายที่เป็นมาในศาสนาต่างๆแต่เดิมเนี่ยมันมักจะเป็นจุดหมายที่เป็นเรื่องของผลในเชิงอำนาจบนดลบันดาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสนองจุดหมายนั้นเมื่อไปสนองจุดหมายในเรื่องของอำนาจดลบันดาลก็ต้องมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นั้นความหมายของพิธีกรรมมันก็เป็นเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อมาไอ้เรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์นี่มันชักจะเลือนไปเช่นอย่างในยุคที่คนนี่มานิยมวิทยาศาสตร์มากนะในยุคหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยจะดูถูกเรื่องของลัทธิเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์เรื่องศาสนาทั่วๆไปหันไปเรียกว่าคลั่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยุคนั้นก็ไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องพิธีกรรมพิธีกรรมที่ติดเหลือมาก็จะเป็นเรื่องสักวธรรมจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนเนี่ยมองพิธีกรรมเป็นเรื่องสักวธรรมทำไปใช่ไหมเพราะมันเรื่องติดกันมาแต่เดิมไอ้ความหมายที่ขลังศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่มีแล้วนะก็เลยไปตรงข้ามความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์อีกความหมายหนึ่งเมื่อเลือนลางไปก็เลยไม่มีสาระอะไรทำพอเป็นพิธีคือว่าเพื่อเรื่องพิธีกรรมนี่สักว่าทำไปอย่างนั้นนั้นเวลาทำอะไรแต่อะไรถ้าทำไม่เอาจริงเอาจังเราก็เลยเรียกกันว่าทำพอเป็นพิธีใช่ไหมกลายไปว่าคำว่าเป็นพิธีนี่ไม่ดีซะอีกทั้งที่เดิมมันตรงข้ามเพราะว่าเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ก็คือเอาจริงเอาจังใช่ไหมมันตรงกันข้ามเลยลำให้หนักแน่นเวลาเข้าพิธีนี่โอ้โหต้องเตรียมใจเอาจริงเอาจังกลัวเลยนะถ้าทำผิดพิธีนี่กลัวว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะมาหักคอหรือจะเกิดเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆยังไม่ได้เลยต้องตั้งใจทำให้ดีเลยเนี่ยมันสุดโต่งสองอย่างนี่ว่าความหมายสุดโต่งสองอย่างนี่น่าจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนานะพุทธศาสนานั้นก็หลักการก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้มุ่งในแง่ของอำนาจโดนบันดาลของสิ่งเร้นลับภายนอกนะหรือหวังพึ่งอำนาจภายนอกมาโดนบันดาลช่วยเหลือหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนี่ในพุทธศาสนาจะมีพิธีกรรมหรือเปล่าก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามีนักปราชญ์หลายท่านนะเช่นอย่างนักปราชญ์ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวพุทธเขามาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคำสอนในคัมภีร์หลายคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรมว่างั้นเอาไปนู่นเลยนะแล้วก็บางคนก็เลยไปถึงก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาในความหมายของประเทศเขาในความหมายของอารยธรรมของเขาคือในความหมายของตะวันตกเพราะตะวันตกเขาจะมองศาสนาในความหมายที่เขาใช้ศัพท์ว่า religion religion ก็จะมีความหมายของเขาซึ่งเขาเองเขาก็จำกัดความยากเต็มทีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหาลงกันไม่แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นreligionเนี่ยมันจะต้องมีความผูกพันกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติเขาเรียกว่า supernatural นะซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้อยู่นอกเหนือความสามารถของตนต้องไปผูกพันกันนั้นทีนี้พุทธศาสนาไม่มีความผูกพันอันนี้เพราะนั้นไม่เป็นศาสนาในความหมายของเขานะไม่ใช่ความหมายของเราในความหมายของคำว่า religion ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถกเถียงกันมากแล้วก็กลับมาสู่เรื่องพิธีกรรมนี่หันกลับไปดูศาสนาโบราณต่างๆก็มีเรื่องพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะพิธีกรรมนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยความหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญรู้จะเป็นความหมายหลักก็คือเรื่องการที่ทำให้เกิดความรู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องยกตัวอย่างนะเรื่องพิธีกรรมเช่นอย่างพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเมืองราชคฤห์ตอนเช้าตรู่ก็เสด็จออกมานอกเมืองก็พบได้ทรงได้ทอดพระเนตรเห็นมานพคือหนุ่มน้อยวรรณพราหมณ์คนวรรณพราหมณ์ที่เป็นคนหนุ่มเขาเรียกว่ามานพมานพผู้นี้ซึ่งเป็นคนวรรณะสูงและเป็นพราหมณ์นี่ก็ออกมาจากเมืองราชคฤห์แล้วก็ อาบน้ำลงน้ำมาจนเปียกทั้งตัวทั้งเสื้อทั้งผ้าทั้งผมเนี่ยเปียกอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็มายืนไหว้ทิศเนี่ยเริ่มได้ไหว้ทิศตะวันออกก็คือทิศพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วก็ไปทิศเขาเรียกว่าพื้นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายแล้วก็ทิศเบื้องหลังนะก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง6ทิศพระพุทธเจ้าก็เข้าไปตรัสถามว่านี่เธอทำอะไรเขาก็บอกว่าไหว้ทิศแล้วทำไมเธอทำล่ะบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าเมื่อตอนที่อยู่บนเตียงที่จะตายก็คือหมายความว่าเมื่อนอนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยได้สั่งข้าพเจ้าไว้คือฝากฝังสั่งเสียว่าถ้าเคารพพ่อแล้วนะเมื่อพ่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยให้ไหว้ทิศทั้งหกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยต้องการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยความรักเคารพบิดาก็ต้องทำตามนั้นหมายความว่าถึงไม่เข้าใจก็ต้องทำเพราะเคารพบิดาก็มาไหว้ทิศนี่เห็นไหมพิธีกรรมพิธีกรรมก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นความหมายที่สื่อไปถึงอะไรอย่างหนึ่งที่เร้นลับซึ่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เห็นความหมายชัดเจนในตัวมันที่เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยหรือเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจำวันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าไอ้ทำไมไปไหว้ทิศตะวันออกทิศเหนือไปอาบน้ำมาเปียกทั้งตัวแล้วก็มายืนไหว้ทะโน้นทีทะนี้ทีนะถ้าคนต่างวัฒนธรรมมามองก็เอ๊ะเป็นเรื่องแปลกนะอาจจะเป็นเรื่องขำไปเลยก็ได้แต่ว่าคนพวกอื่นจะเห็นว่าไม่มีความหมายแต่พวกที่ทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมทีนี้ความหมายนี่ก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอันนี้เป็นตัวยึดไว้แต่ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังนั้นเขาไม่เห็นเหตุผลที่แท้จริงในเชิงที่เป็นชีวิตประจำวันหรือเหตุผลที่จะเข้าใจได้นะอันนี้ว่าอาจจะเป็นได้ว่ามันมีเหตุผลที่แฝงอยู่เบื้องหลังแต่เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ซ่อนเร้นซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลด้วยความปรารถนาดีต่อผู้กระทำแต่ว่ามันยากที่จะสื่อสารในระยะยาวเพื่อจะให้ข้อปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมนี้สืบต่อไปได้นานๆใช่ไหมก็กำหนดให้ทำกันไปแล้วเอาความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเป็นจุดกำหนดมาเป็นอำนาจมาเป็นตัวที่ทำให้ผูกมัดจิตใจคนต้องทำเพราะกลัวเป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่ทำแล้วเกิดผลร้ายเกิดเคราะห์อะไรถ้าทำแล้วได้ผลดีมีโชคลาภนี่ก็มาสนองกิเลสของคนเอากิเลสของคนมาช่วยผูกมัดถ้าขืนไปอธิบายกันอยู่ละพิธีกรรมข้อปฏิบัติมันเยอะแยะไปหมดอธิบายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วคนไม่เอาใจใส่ก็เอากันในเรื่องอำนาจได้รับแกทำไปก็แล้วกันแล้วแกก็ได้โชคได้ลาภไม่มีเคราะห์อะไรใช่ไหมถ้าแกไม่ทำก็จะเกิดเคราะห์ร้ายคนก็ตั้งใจทำทั้งที่ไม่รู้เรื่องศาสนาต่างๆก็เลยมาในลักษณะนี้ที่เขาเรียกว่าเกิดด็อกมาข้อปฏิบัติความเชื่อที่ตายตัวกันที่ต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งตายตัวก็ศาสนาพวกศรัทธานี้ก็จะอยู่ด้วยลักษณะนี้ก็พิธีกรรมก็จะอยู่ในลักษณะนี้ด้วยนี่ก็มาในพุทธศาสนานี่เราไม่มีข้อกำหนดตายตัวแบบนั้นก็เลยฝรั่งเขาเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีด็อกมาแต่เมื่อไม่มีด็อกมาให้ปัญญาเป็นตัวกำหนดนะพุทธศาสนาในมุ่งที่ปัญญาทีนี้ถ้าคนไม่ศึกษาไม่ใช้ปัญญาก็รักษาศาสนาไม่อยู่ส่วนศาสนาที่ใช้ศรัทธาเขาว่ามีข้อกำหนดตายตัวไม่ต้องถามทำไปก็แล้วกันเชื่อไปก็แล้วกันอย่างนี้กลับอยู่ได้ดีใช่ไหมอยู่ได้ง่ายเลยเพราะลูกเกิดมาพ่อแม่ก็บอกเอ้าทำอย่างนี้ก็แล้วกันไปวัดทำอย่างนี้ก็แล้วกันก็ไม่ต้องถามกันมันก็อยู่ได้ข้อปฏิบัติงั้นเชื่ออย่างนี้กันแล้วก็อยู่ไปเรื่อยในพุทธศาสนานั้นต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจต่อไปก็เพี้ยนหมดเพราะนั้นพุทธศาสนานี่จะอยู่ได้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลาไม่เหมือนศาสนาทั่วไปที่เขาอยู่ในศรัทธาที่เอาข้อกำหนดทางความเชื่อและการปฏิบัติมาบังคับตายตัวอันนั้นอยู่ได้เลยนะนี่เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งจะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของพุทธศาสนาก็แล้วแต่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยรักษาได้ยาก อ้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องพิธีกรรมอีกนะพูดไปเดี๋ยวก็คอยจะเลยนอกไปเรื่อยทีนี้ก็มาเรื่องพิธีกรรมเนี่ยก็ศาสนาต่างๆก็จะใช้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติเช่นพราหมณ์ก็จะบอกว่าเนี่ยนะอ้าวบูชาไฟนะไฟมีกี่ชนิดที่จะต้องจุดบูชาเขาก็จะกำหนดไว้นะเช่นไฟบางชนิดนี่ต้องบูชาตลอดจะให้ดับใช่ไหมรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานจากพ่อแม่ก็ส่งต่อให้ลูกลูกก็คอยดูแลไฟนี่ไม่ให้ดับนะแล้วอันนี้ก็เป็นไฟชนิดหนึ่งหรือพิธีบูชายันก็จะมีข้อกำหนดเช่นเอาสัตว์ชนิดนี้แพะแกะแพะ500วัว500แกะ500อะไรอย่างงี้นะแล้วพิธีกรรมจะทำไอ้ตัวคนที่จะมาทำนั่นเช่นสามีกับภรรยาสามีจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นนะภรรยาจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นจะต้องมาอยู่ในที่ที่กำหนดไว้แล้วก็นอนอย่างนั้นเป็นเวลาเท่านั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยข้อกำหนดเหล่านี้ก็เป็นพิธีกรรมซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนออกมานะหรืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปไหว้ทิศก็เหมือนกันก็เราก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรออกมานะทีนี้เหตุผลอย่างหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความปรารถนาดีของผู้ที่ริเริ่มมาแต่ว่าไม่ต้องมาโมเสียเวลาอธิบายให้เขาได้ประโยชน์นั้นไปเลยโดยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเข้าใจเหตุผลโบราณก็เป็นอันว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สืบกันมาไม่ต้องถามเหตุผลเรามองดูเราก็ไม่เห็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือที่ผู้คนจะเข้าใจได้ก็เป็นเหตุผลพิเศษนะที่เร้นลับอย่างที่ว่าทีนี้อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผู้ที่วางขึ้นมาก็ได้นะเช่นอย่างไหว้พระอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเหตุผลต่างๆแต่ว่าอย่างง่ายๆก็จะทำให้ต้องตื่นแต่เช้าอย่างนี้เป็นต้นนะทันพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ต้องมาบอกก็เสียเวลาคุณปฏิบัติไปก็แล้วกันมาไหว้อาทิตย์เนี่ยเพื่อจะไหว้อาทิตย์ให้ทันมันก็ต้องไหว้พระอาทิตย์ขึ้นนะไม่ใช่หมายถึงไหว้ตอนเที่ยงเอาให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไหว้ก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นความปรารถนาร้ายของผู้ที่วางก็ได้เช่นเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองพราหมณ์อาจจะวางข้อกำหนดนะเพื่อจะได้ลาภมากๆใช่ไหมก็ทำให้มีซับซ้อนอะไรขึ้นมาก็ได้นะก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้ามนุษย์จะพัฒนากันจริงๆก็ต้องรู้เหตุรู้ผลเหตุผลที่แท้จริงแต่คนจะต้องไม่ขี้เกียจไม่คร้านเกินไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษานะอันนี้อย่างเรื่องของมานพที่ว่ามาไหว้ทิศเนี่ยพระไตรปิฎกก็เล่าไว้ขนาดอัตถกถาคือคัมภีร์หรือหนังสือที่อธิบายพระไตรปิฎกก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าความจริงนั้นน่ะบิดาของมานพคนเนี่ยซึ่งเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะเป็นโสดาบันด้วยซ้ำนะทีนี้ตอนที่แกอยู่เนี่ยแกก็เอาใจใส่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชักนำยังไงลูกคนนี้ก็ดื้อไม่เอาใจใส่นะบอกว่าเอาไปวัดกันบ้างสิเขาก็ไม่ยอมไปบอกไปแล้วไปต่อไปไหว้พระต่อไปนั่งหลังขดหลังแข็งเมื่อยว่างั้นนะแล้วก็เดี๋ยวไปรู้จักกับพระเขาอีกคุ้นเคยกันขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องนิมนต์ไปบ้านจะต้องถวายอาหารสิ้นเปลืองยุ่งว่างั้นเลยไม่ยอมไปวัดสักทีไม่เข้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี้พราหมณ์ก็อยู่มาแก่จะถึงแก่กรรมเอ๊ะจะทำยังไงเราจะได้ช่วยให้ลูกของเราเนี่ยได้รู้จักธรรมะได้รู้จักพระสงฆ์ไปวัดก็เลยทำเป็นอุบายสั่งลูกให้ไปใช้พิธีไหว้ทิศเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องตรัสถามแล้วก็จะเป็นอุบายที่จะนำลูกเข้าสู่พุทธศาสนาได้นี่อัตถกถาเล่านะฮะจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่พระอัตถกถาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นนะเอาละครับแต่ยังไงก็ตามไปอันว่าตัวเรื่องการไหว้ทิศเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลชัดเจนในตัวนี่พระพุทธเจ้าเมื่อได้พบกับมานพนี้แล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าการไหว้ทิศอย่างนี้ไม่ใช่การไหว้ทิศในอริยวินัยนี่ในอริยวินัยวินัยก็คือแบบแผนอริยะของอริยชนมานพก็เลยเอ้ยมีได้เลยการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนอย่างข้าพเจ้านี่ไม่ใช่ไหว้ ทิศแบบอริยชนแล้วนี่ใช่ไหมก็เลยถามว่าแล้วยังไงล่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงว่าทิศต่างๆเนี่ยก็คือผู้คนที่อยู่ในสถานะต่างๆกันที่เราต้องมีความสัมพันธ์เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในสถานะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆกันซึ่งจัดแยกได้เป็น6ประเภทแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องนั้นเรียกว่าการไหว้ทิศนี่พระองค์ก็ตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงทิศที่1ทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าเนี่ยแก่บิดามารดาจะต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตรอย่างนั้นน่ะเนี่ยเมื่อทําอย่างนี้เรียกว่าไหว้ทิศไปเรื่อยๆนะจัด6ทิศอันนี้จะไม่มาพูดกันในที่นี้เพราะต้องการอธิบายเรื่องพิธีกรรมนะก็เกิดมีความหมายขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายใหม่แก่เรื่องทิศ6และการไหว้ทิศก็เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้ประโยชน์ในเรื่องของชีวิตและสังคมมนุษย์แต่ว่าพิธีกรรมในความหมายเดิมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญเหตุผลเร้นลับมองไม่เห็นอาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นประโยชน์อยู่เบื้องหลังก็มีหรือเหตุผลนั้นไม่จริงไม่จังหรืออาจจะเป็นเหตุผลพ้นสมัยไปแล้วก็ได้อาจจะตอนบัญญัตินั้นมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์แท้จริงอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเพราะว่าไม่รู้อะไรตามสืบกันมาเหตุผลนั้นอาจจะสำหรับชีวิตในยุคก่อนซึ่งสมัยนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ได้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าถือปฏิบัติกันไปตามความเชื่ออาจจะเป็นความหลงความงมงายก็ได้นี่ในยุคเดิมนั้นที่นักปราชญ์เขาบอกเขาศึกษาแล้วเนี่ยพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงปฏิบัติในเรื่องประโยชน์ที่เห็นกันจริงๆจังเป็นเหตุเป็นผลกันไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นมาเทียบกับยุคนี้แล้วจะเห็นว่าเอ๊ะในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีกรรมอย่างยุคนี้อย่างพระฉันข้าวก็จะมีพิธีใช่ไหมอย่างการรับศีลพิธีทำบุญเนี่ยเริ่มจะมีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยมีการไหว้การกราบวางเป็นแบบเป็นแผนมีการอาราธนาศีลรับศีลที่เรียกว่าสมาทานศีลแล้วก็มีเจริญพระพุทธมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นิมนต์พระไปฉันกว่าจะได้ฉันนี่ว่ากันตั้งครึ่งข้อชั่วโมงใช่ไหมและฉันเสร็จแล้วก็มีการสวดอนุโมทนาสวดอนุโมทนาเสร็จก็กลับนะบางทีแทบไม่ได้พูดได้จากันเลยกับเจ้าภาพนะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมไปหมดแล้วก็ความหมายก็ไปอยู่ที่สองอย่างเนี่ยหนึ่งเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องไปถึงอำนาจเล่นลับอะไรบางอย่างที่จะบันดาลผลสำเร็จให้ปัดเป่าภัยอันตรายเคราะห์กรรมแล้วก็ให้โชคลาภเป็นต้นนะหรือไม่ก็มองเป็นเรื่องของศักดิ์แต่ว่าทำเป็นพิธีไปเลยเนี่ยมองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ความหมายที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราหันกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้านี่เมื่อมีผู้นิมนต์ไปบ้านก็จะไม่มีพิธีกรรมเหล่านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ในพระไตรปิฎกจะเล่าไว้เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จอย่างที่เขานิมนต์ไปฉันทรงได้ไปเสวยที่บ้านของเขาแล้วพระองค์เสวยเสร็จนะพระองค์ก็จะตรัสธรรมกถานะก็จะมีลงท้ายบอกว่าพระผู้มีพระภาคนะได้ยังบุคคลนั้นให้เห็นแจ่มแจ้งสันทัสเสตวาให้มีจิตน้อมรับคำสอนของพระองค์นะสมาทเปตวาแล้วก็สมุตเตชนาสมุตเตเชตวาทำให้เขานี่มีจิตใจแกล้าเกิดกำลังใจคึกคักที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะแล้วก็สัมปหังเศรษฐวาทำให้ร่าเริงยินดีจิตใจเบิกบานสดชื่นเพราะว่าธรรมยากถายะด้วยกถาถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะว่างั้นนี่เวลาพระพุทธเจ้าฉันเสร็จนี่ก็จะมีอันเนี้ยลงท้ายแล้วจึงจะเสด็จกลับเพราะเนี่ยคือจุดท้ายก็ลงด้วยธรรมยาคาถายะนะสันทัสเสตวาสมาทเปตวาสมุตเตเชตวาสัมปหังเสตวาแล้วก็เสด็จกลับนี่เห็นไหม จะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นเรื่องเนื้อหาสาระก็คือจบแล้วก็คงทรงแสดงธรรมสอนเขาแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติจิตใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็เสด็จกลับทีนี้เรามาดูว่าพระสมัยปัจจุบันนี้ไปประกอบพิธีไปสวดมนต์เสร็จกลับแล้วเราดูว่าสองอย่างนี้อันไหนมีคุณค่าในเชิงประโยชน์คุณค่าในเชิงจิตใจอะไรต่างๆต่างกันยังไงหรือว่ามันสื่อถึงกันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดต่อไปตอนนี้ก็มาเริ่มไว้นะให้เห็นว่าเราพิธีกรรมมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาในปัจจุบันใช่ไหมถ้าพูดว่าในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าเห็นทรงมีพิธีกรรมอะไรเนี่ยก็ทรงเอาเรื่องการปฏิบัติกันจริงๆให้เห็นประโยชน์ชัดเจนไปเลยทีนี้มาในปัจจุบันในพุทธศาสนาก็ชักจะไปคล้ายๆศาสนาทั่วไปที่มีพิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าทำให้คนไปนึกถึงอำนาจเล่นลับอะไรจะมาบันดาลผลให้เขาตามที่ต้องการทั้งในเชิงปัดเป่าภัยอันตรายทั้งในเชิงที่บันดาลผลสำเร็จเนี่ยทีนี้พิธีกรรมเหล่านี้เข้ามาสู่พุทธศาสนาอย่างเราจะทำอะไรเดี๋ยวนี้จะมีการที่งานมงคลก็ให้พระเจริญพุทธมนต์มีการทำน้ำมนต์มีสายศีลนะแล้วบางทียังจะต้องมีกำหนดอีกว่าจะต้องเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใส่ด้วยอะไรงี้นะถ้าคนที่จะเคร่งครัดพิธีก็อาจจะมีเรื่องรายละเอียดยุ่มยิ้มอีกเยอะเลยนะแล้วก็อย่างวางศิลาฤกษ์พระก็อาจจะเดี๋ยวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องที่จริงเป็นพิธีพราหมณ์นะก็จะมีเรียกว่าแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคอะไรงี้แล้วก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องไม้อะไรต่างๆนะไม้ชนิดไหนที่จะมาใช้เนะเอามาตอกคล้ายๆเป็นเสาหรือเป็นหลักอะไรเงี้ยนะแล้วมีก้อนอิฐอะไรพวกเนี้ยอิฐทองอิฐเงินอิฐนาคอะไรงี้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องพิธีกรรมเราจะเห็นว่ามีข้อกำหนดซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนนี้เรามาดูว่าตอนนี้พิธีกรรมก็เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในพุทธศาสนาพิธีกรรมมีความหมายอย่างไรความหมายอะไรควรเป็นความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนาเนี่ยนี่ผมขอฝากไว้เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันต่อไปตอนนี้ก็พูดเกริ่นนำไว้ให้เนี่ยแล้วก็ความหมายที่เข้ามาในแบบของศาสนาโบราณกับความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนาเนี่ยจะมาโยงกันได้ประสานเข้ากันกันอย่างไรเนี่ยจุดที่ต้องการก็คงจะเป็นความหมายที่แท้ที่เป็นของพุทธศาสนาถ้าเราไม่สามารถโยงถึงอันนี้ได้ก็พุทธศาสนาก็จะต้องคลาดเคลื่อนจะต้องเพี้ยนออกไปเพราะว่าไม่สามารถรักษาสาระไว้ได้ใช่ไหมนี่ตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงพอสมควรว่าการกระทำพิธีกรรมนั้นก็เป็นการกระทำในความหมายแบบศาสนาโบราณไปซะมากก็ได้เลยได้สองอย่างที่ว่าหนึ่งก็ความหมายเชิงขลังศักดิ์สิทธิ์หรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการทำสืบๆกันมาพอให้เป็นธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมศักดิ์แต่ว่าธรรมไม่ได้มีความหมายเหตุผลอะไรพิเศษนะเรามาดูว่าสาระที่ต้องการคืออะไรนะก็วันนี้ก็คิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ